Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Dwie dekady walka trwa, kosił ojciec, koszę ja, ale przyznam szczerze, lubię tę robotę. Najważniejszy dziarski duch, silny, pewny, mocny ruch, skoczę teraz, a zagrabię sobie potem. Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Radę wszystkim dzisiaj da moja kosa 4-2, trzy koniki i cóż więcej można chcieć. Wszystkie pędy słabe, chore potraktuję sekatorem. Piękny trawnik dzisiaj mała będziesz mieć. Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała, znów zarosłaś, mała, znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Przyznam szczerze, że mam wprawę i przeczochram ci murawę. Długość trawy idealna na dwa palce. Kretowiska w zieleń zmienię i posypię je nasieniem, a na koniec się przejawę moim walcem.